El Vòlei Tiana es troba preparant els últims detalls per encarar una nova temporada, un campionat que com a principal novetat té l'ascens de l'equip a la primera divisió catalana, com a conseqüència de la reestructuració que va patir la Lliga de Vòlei Catalana a finals de la passada temporada. Per tal d'afrontar aquesta nova categoria, l'equip es trobarà mateix provant diverses jugadores, entre les quals fitxaran algunes per poder reforçar la plantilla. El coordinador del Vòlei Tiana, Enric Cardús, creu que l'objectiu ha de ser mantenir la categoria, ja que el salt qualitatiu és força important. Igual que en altres moments, doncs era força ambiciós, sempre deia, doncs, quan jugàvem a segona, que teníem que aspirar a jugar a primera, doncs ara, pujant a primera, doncs, bueno, el fet de poder aconseguir la permanència a primera sense tindre que jugar ni la promoció, ni descendre, ni baixar de categoria, doncs ja seria un èxit. A partir d'aquí, tot el que fem de millor, doncs fantàstic. Però en aquest cas ara hem de pensar en la permanència, seria una bona fita. Pel que fa al calendari i el possible potencial de la resta d'equips, Cardús ha assenyalat que hores d'ara és tot una incògnita perquè davant la reestructuració de la Lliga els equips s'estan reforçant molt. A més, diversos equips ja no hi són perquè l'ascens ha significat un augment important de les despeses que alguns equips no han pogut fer front. D'altra banda, Cardús confia en mantenir el potencial de l'equip en l'atac i en els bloquejos. Sempre hem tingut nosaltres primordialment un molt bon atac per la categoria que jugàvem. A primera, doncs, els atacs són més contundents, sens dubte, i també el que ens trobarem és amb bloquejos molt més alt i més contundents. Jo crec que amb atac i amb bloqueig no patirem en gran manera. L'únic que sí que poder amb el nivell de saques sí que és un... hem d'anar doncs, treballar-ho per aconseguir un nivell més alt del que teníem fins ara. Aquest diumenge el Vòlei Tiana realitzarà un partit d'entrenament en el pavelló poliesportiu, un partit del qual ha de sortir les noves jugadores triades per incorporar-se a l'equip. L'inici de la temporada oficial serà el primer cap de setmana del mes d'octubre. Ràdio Tiana, serveis informatius.